ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچ بسا دیے ہیں جس راہ چل بسا دیے ہیں جب آ گئی ہے جو شے رحمت جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے مجھا ہنسا دیے ہیں جلتے مجھا دیے ہیں روتے ہنسا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایک دل ہمارا کیا چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں تم نے تو چلتے پھر جلا دیے ہیں ان کے نثار کو نثار کو جب یاد آ گئے ہو سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد آ سب غم بھلا دیے ہیں میرے کریم سے بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں درد بہا چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں کشتی لنگر اٹھا دیے ہیں ہم سے فقیر بھی اب تو غنی کے در پر بستر جمع دیے ہیں اب تو در پر بستر جمع دیے ہیں سمت آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں جی سم آ